בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות הערובות הלכה ג'. עניין ביטול האיסור בשישים. על פי מה שכתב רבנו ז"ל בספר א' בית החדש, הוא מובא בליקוטי תניאנה, כשהראה השאלה על ידי תערובת איסור בהיתר, ואין בה היתר לבטל את האיסור, זה סימן שפגם בייחוד של מעלה, כי כל הייחודים הם בחינת ביטול האיסור וכולי, בחינת אלוקים מושיב יחידים ביתה, היינו ייחודים וזיווגים. אזי מוציא אסירים בכושרות שנעשה האיסור כשר, בחינת ביטול האיסור וכולי. א', והדבר מובן קצת, כי עיקר הייחוד הוא בחינת ביטול האיסור, כי זה עיקר הייחוד, ובלא זה אין שייך ייחוד כלל. כי עיקר הייחוד הוא לייחד אחר הבריאה שיהיה נכלל בקודם הבריאה, דהיינו בו יתברך. ובאמת השם יתברך הוא אחד ושמו אחד. וכמו שקודם הבריאה היה הוא יתברך יחיד, כמו כן אחר הבריאה. כמו שכתוב אני השם לא שניתי, ואיך שייך ייחוד אצלו. כי עיקר הייחוד כשמחברים ומייחדים שני דברים זה עם זה, אבל באחד לבד אין שייך ייחוד. ובאמת השם יתברך בתכלית הייחוד עם אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, כי אין שום דבר שיפסיק בינו ובין הבריאה, כי הוא יתברך מחיה את כולם, ואם כן אין שייך ייחוד כנ"ל. אך עיקר הייחוד, מה שצריכים לייחד ייחודים, הוא רק מחמת האיסור שהוא הקליפה, שהוא בחינת מסך המבדיל שחוצץ ומפסיק כביכול בין הבריאה ובינו יסבוח, בבחינת כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם וכו'. כי תכף כשברא השם יתברך את הבריאה הוכרח כביכול לצמצם אלוקותו וכו'. ומתחילת הצמצום שהוא תויקף הדין, משם השתלשלות אחיזת הסטרא אחרא. ובאמת זה עיקר קיום העולם, ובלא זה לא היה אפשר לברוא את העולם. כי אם לא כן היה הכל אחד והכל אינסוף, ולא היה מקום לבריאה כמבואר בתחילת העץ חיים, וכמובא בדבר רבנו ז"ל בספר הראשון כמה פעמים. וזה עיקר עבודתנו, להכניע ולבטל ולהמתיק אחיזת הסטרא אחרא שהיא האיסור והקליפה, כדי שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי מחמת אחיזת הסטרא אחרא נתרחקה הבריאה ממנו ידבח, ועל כן שייך ייחוד, דהיינו לבטל אחיזתם כדי שתהיה נכללת אחר הבריאה בקודם הבריאה. דהיינו שיהיה נכלל מידת הדין במידת הרחמים, שזה עיקר ייחוד כידוע. נמצא שבכל עת שעושים איזה ייחוד למעלה, בהכרח שיהיה בחינת ביטול האיסור, דהיינו הקליפה. כי בלא זה אין שייך ייחוד כלל, כנ"ל. כי עיקר הייחוד הוא כביכול כשמייחדים שני דברים מבחיים, כמו מידת הרחמים ומידת הדין. ובאמת לאמיתו גם מידת הרחמים ומידת הדין הם שניהם אחד פשוט, ואין שום שינוי ופירוט ביניהם חס ושולם שיהיה שייך ייחוד אצלם. ועיקר השינוי והפירוט ביניהם חס ושלום הוא רק מחמת אחיזת האיסור שהוא הקליפה, שנאחז בבחינת מידת הדין. ורק מחמת זה שייך ייחוד, דהיינו שצריכים להמתיק מידת הדין ברחמים עד שיתבטל לגמרי האיסור הנאחז ממנו. ואז מתייחד מידת הדין במידת הרחמים, כי באמת כולו חד כנ"ל. נמצא שעיקר הייחוד הוא רק ביטול האיסור שהוא הקליפה, כי בלא זה אין שייך שום ייחוד כלל כנ"ל. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים. כי שישים זה בחינת ייחוד, בבחינת תהילי מיטתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה וכו'. מיטתו של שלמה זה בחינת ייחוד, שהוא נעשה כשיש בחינת שישים גיבורים סביב וכו'. נמצא שעל ידי שישים נעשה בחינת ייחוד. וכשיש ייחוד, אז היו ביטול האיסור כנ"ל. ועל כן האיסור בטל בשישים דייקה, כי שישים הוא בחינת ייחוד, שעל ידי זה בטל האיסור כנ"ל. כי שישים גיבורים הם מרמזין על שישים ריבו ישראל, כמו שפרש רשי שם. ועיקר הייחוד נעשה על ידי 60 ריבו נשמות ישראל שהם בבחינת מיטה שלמה. ועל כן לא קיבלו ישראל את התורה עד שהיו 60 ריבו. כי קבלת התורה הוא על ידי ייחוד הדקות שבריחו ושכינתה, שנעשה בשבועות, שאז הוא שלמות הייחוד של למעלה כמובן. וכמו שכתב רבנו זל במאמר אשרי העם השגחה, עיין שם. ועל כן לא קיבלו ישראל את התורה עד שבה יתרו ונתגייר. זה בחינת ביטול האיסור בהתר. כי יתרו שהיה תחילה בסיטרה דמסאווה שהוא בחינת איסור, ועל ידי שנכללו ישראל אז עד 60 ריבו, וזכו אז לתכלית הייחוד, על ידי זה נתבטל האיסור עד שנתהפך האיסור להתר. דהיינו שיצא יתרו מסיטרה דמסאווה מבחינת איסור ונהפך להיתר. דהיינו שנתגייר ונכנס לקדושת ישראל. ואז דייקה קיבלו ישראל את התורה אחר שנתגייר יתרו, כי אז דייקה זכו לתכלית הייחוד. כי זה עיקר הייחוד כשהאיסור נתהפך להיתר, שזה בחינת מה שנתגייר יתרו כנ"ל. ועל ידי זה דייקה קיבלו את התורה, כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי שלמות הייחוד כנ"ל, ועיקר שלמות הייחוד הוא כשנתבטל האיסור שהוא בחינת מה שנתגייר יתרו וכו' כנ"ל. ב. ועל כן רצה משה רבנו עליו השלום לקרב את הערב רב, כמו שכתוב, וגם ערב רב עלה איתם. כי מחמת שראה שישראל הם אז 60 ריבו, כולם קדושים ובתוכם השם, וזוכין אז לתכלית הייחוד, על כן אמר שיוכל לקרב כל הערב רב, ערב די כבחינת תערובת איסור בהתר, כי האיסור נתבטל בהתר על ידי בחינת 60 שהוא שלמות הייחוד, דהיינו 60 ריבו נשמות ישראל וכו' כנ"ל. אבל אף על פי כן לא הסכים עמו השם יזבוח, כי מחמת שהיה תערובת האיסור רב מאוד, כמו שכתוב, וגם ערב רב עלה איתם, על כן לא היה כוח באיתר, דהיינו 60 ריבו ישראל, לבטל את תערובות האיסור שהיו הרבה מאוד בבחינת ערב רב. ועד רבה, הם הורידו אותם מקדושתם, כמו שכתוב, לך רד כי שיחת עמך וכו'. ומחמת זה נתגלגלו כל הגלויות, בפרט הגלות האחרון הזה שישראל הם בגלות ארוך כזה. ומוישה רבינו עמהם, כי התפשטותא דמוישה בכל דרה ודרה כמובן. והכל בשביל לתקן פגם הנעל של הערב רב כמובן. ועל כן כל מה שישראל מתרבין מתקרב את הגאולה ביותר, כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. כי כל מה שמתרבין ישראל ביותר יש להם כוח ביותר לבטל האיסור על ידי ריבוי היתר על האיסור. כי כל מה שמתרבין ישראל נתרבה ונתגדל הייחודים של מעלה יותר ונתבטל האיסור ביותר, עד שיתרבו ישראל כל כך עד שיהיה להם כוח לבטל כל תערובת הערב רב, אף על פי שהם רבים. אף על פי כן, ישראל יתרבו כל כך עד שיהיה להם כוח לבטלם. ואז יתבטלו הערב רב לגמרי ויתהפכו להיתר בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקינו, ואז יבוא משיח במהרה בימינו. ג. וזהו, והיה מספר בני ישראל ככל הים וכו'. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו וכו'. היינו, על ידי שיתרבו בני ישראל מאוד מאוד, עד שיהיה מספר בני ישראל ככל הים וכו', אז דייקה, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, דהיינו שנתערב ונתאחז בהם אחיזת האיסור, דהיינו הסיטרא אחרא, בחינת אחיזת ותערובת הערב רב, אשר רק על ידי זה נתרחקו ישראל מאביהם שבשמיים עד שנאמר להם לא עמי אתם, ושם דייקה, במקום אשר נאמר להם לא עמי, יאמר להם עתה בני כל חי, כי עכשיו על ידי ריבוי ישראל נתבטל האיסור, עד שהאיסור עצמו נתהפך להתר ונכנס אל הקדושה, עד שנתהפך מהפך אל הפך, ודי כבמקום אשר יאמר להם לא עמי, יאמר להם בני כל חי, כי האיסור והסטרא אחרא נתהפך להתר ולקדושה כנ"ל. ד. וזה בחינת קטורת שהיה בהם חלבנה. כי קטורת היא עיקר הייחוד, כי סילוקא דקטורת עד אין סוף. ועל שם זה נקראת קטורת על שם הייחוד והקישור, כי קטורת לשון קשר, שמייחד ומקשר כל העולמות בשורשן, שזה עיקר הייחוד, לייחד ולקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ועל כן היה מוכרח שיהיה חלבנה בהקטורת, זה בחינת ביטול האיסור. כי חלבנה ריחה רע שהוא מרמז על פושעי ישראל כמובן. ועל כן אי אפשר להקטיר קטורת שהוא עיקר הייחוד, כי אם כשמערבין בהם חלבנה שהוא בחינת ביטול האיסור. כי עיקר הייחוד על ידי ביטול האיסור בהתר כנ"ל, שהוא בחינת תערוב את חלבנה בקטורת כנ"ל. ועל כן למדו רבותינו זל מזה, כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל אינה תפילה. כי על ידי התפילה מייחדין ייחודים כידוע. ועל כן בהכרח שיתערב בתפילת פושעי ישראל שהוא בחינת ביטול האיסור, כי זה עיקר שלמות הייחוד כנ"ל. Hey. ועל כן עיקר הייחוד והזיווג הוא בשבת. כי עיקר הייחוד הוא שנכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שהוא בחינת ששת ימי המעשה שנכללים בשבת. כי ששת ימי המעשה הם בחינת אחר הבריאה, כי בהם ברא השם את כל הבריאה. ושבת הוא בחינת אוי לומה בו, שהוא בחינת קודם הבריאה. כי אוי לומה בו קדם לעולם. ועיקר אחיזת האיסור בששת ימי המעשה, שהם בחינת אחר הבריאה כנ"ל. כי ששת ימי המעשה הם בחינת שישה סדרי משנה, בחינת אסור ומותר, כשר ופסול, טמא וטהור, כידוע. נמצא שעיקר אחיזת האיסור בששת ימי המעשה שכלולים מאיסור והיתר כנ"ל. ועיקר הייחוד בשבת הוא כשזוכין לברר ששת ימי המעשה, לבטל מהם אחיזת האיסור, כדי שיהיו נכללין ששת ימי המעשה בקדושה. ואז נכללין ששת ימי המעשה בשבת. ואז נעשה שלמות הייחוד. ואז נתהפך האיסור להיתר, כי כל ששת ימי המעשה שהיה נאחז בהם האיסור כנ"ל, נתהפכין עכשיו אל הקדושה ונכללין בשבת שהוא תכלית הייחוד. נמצא שנתהפך האיסור להיתר. וזה שבת דמעלה שבתא, שצריכין דייקה להוסיף מחול על הקודש. נמצא שנעשה מחול קודש. זה בחינת ביטול האיסור. שמחול, שמשם אחיזת האיסור, נעשה שבת קודש. וכל זה על ידי שמקדשין עצמם בששת ימי המעשה, החול, שעל ידי זה יש לו כוח שיהיו נכללין הששת ימי החול בשבת קודש, בבחינת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ועיקר הקדושה על ידי התורה שהיא בחינת י', בחינת עשרת הדיברות, שהם כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם בששת ימי המעשה. ואז נכללין ששת הימים כל אחד מיוד, ויוד פעמים וו הוא שישים. ואז נעשה הייחוד בשבת, שעיקר הייחוד על ידי בחינת שישים כנ"ל, שהוא בחינת כלליות ששת ימים שכלולים משישים כנ"ל, שנכללין בשבת, שהוא תכלית הייחוד. ואז הוא ביטול האיסור שנתאחז בששת ימי המעשה, שכלולים מאיסור והיתר וכו' כנ"ל. וו. וזה בחינת ערבי נחל שמקשרין עם ארבע מינים. כי ערבי נחל מרמזין על פושעי ישראל שאין להם לא טעם ולא ריח. ואז על ידי גודל הייחודים שעושין בסוכות, על ידי ארבעה מינים, שהם ייחוד הדקוצ'ה בריחו ושכינתה כידוע, על ידי זה נתבטל האיסור שזה עיקר הייחוד כנ"ל. וזהו בחינת ערבי נחל שהם בחינת פושעי ישראל שהם נקשרין ונכללין גם כן בקדושה, שזה בחינת ביטול האיסור כנ"ל. ועל שם זה נקראים ערבי לשון תערובת, כי עיקר תיקונם על ידי שזוכין להתקשר ולהתערב בקדושה, על ידי זה הקדושה מתרבה עליהן עד שהם נתבטלין גם כן על הקדושה על ידי גודל הייחוד שהוא בחינת ביטול האיסור כנ"ל. וכל זה זוכין על ידי התשובה של ראש השונה ויום הכיפורין בעשרת ימי תשובה. כי תשובה הוא בחינת ביטול האיסור, בחינת זדונות נתהפכין לזכויות. כי על ידי התשובה עיקר הייחוד כידוע. כי על שם זה נקרא תשובה בחינת תשוב ה, שהה מתחברת בשלוש אותיות ראשונות, שזה עיקר הייחוד. ועל ידי זה נתבטל האיסור בחינת זדונות נתפכין לזכויות. ואז זוכין אחר כך לייחד ייחודים גדולים בארבע מינים ומקשרים ממהם ערבי נחל, שהוא בחינת ביטול האיסור. כי זה עיקר שלמות הייחוד כשנתבטל האיסור די כהכנל. זין. וזה בחינת הושענא רבה, שאז לוקחין ערבי נחל לבדם. כי כל שישה ימים היו מקשרין הערבות עם ארבעה מינים, והיו מנענעים בהם בשישה קצוות. ועל ידי זה נתבטל האיסור כנ"ל בחינת ביטול האיסור בשישים, דהיינו בשישה קצוות שכל אחד כלול מיוד. ועל כן נקרא סוכות חג האסיף שאוסף כל מיני מאכל. זה בחינת ביטול האיסור, דהיינו שאוסף כל מיני מאכל, כי האיסור נתבטל בשישים ונתהפך לאיתר כנ"ל. ועל כן אז, בסוכות, מקריבין 70 פרים כנגד 70 אומות, כדי שיהיה להם קיום כל זמן שאנו צריכים להם להיות אצלם בגלות, כדי לברר מהם הניצוצות והטוב שנתערב בהם. ועל ידי זה אנו מוציאים ותולשים גם מהרע שנתהפך לטוב, כמובן בדבר רבנו ז"ל, שזהו בחינת הגרים שמתגיירים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא גלו ישראל בין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. וזה הרע שנתהפך לטוב, דהיינו הגרים שמתגיירים, זה בחינת ביטול האיסור כנ"ל. וכל זה נעשה בסוכות על ידי השבעים פרים שמקריבים בשבילם. נמצא שבסוכות הוא בחינת ביטול האיסור, ואז האיסור נתהפך ליתר. ועל כן בהושענא רבה אז לוקחין ערבי נחל לבדם, להורות גודל כוחנו שהאיסור נתהפך ליתר, עד שעכשיו אנו יכולים לעשות תיקונים וייחודים למעלה עם ערבי נחל לבדם. כי נתערבו בחינת הערבי נחל, בחינת פושעי ישראל, לקדושה גמורה, עד שמהם לבדם דייקה נעשה ייחוד גדול למעלה, שזה בחינת הערבי נחל לבדם שלוקחין וחובטין בהושענא רבה. וזהו תכלית הייחוד בשלמות, כשהאיסור נתהפך ליתר גמור ולקדושה גמורה. ועל כן בשמיני עצרת אז הוא תכלית שלמות הייחוד כמובה וכנ"ל. ח. וזה בחינת ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים, שאנו מבקשים על אחיזת הרע שיש בנו שיערב אותו השם יתברך עם רוב טוב, עד שהרע יתהפך לטוב. ואז לא יהיה שום כוח לסטרא אחרא לעשוק אותנו חס ושולם. וזהו ערוב עבדך לטוב וכו'. הלכות הערובות, הלכה ד', נכללת בהלכות בשר בחלב, הלכה ד', אות כ"ב.